Trójka. Program trzeci. Mało obiektywnie. Thank you. Tak się rozpoczyna nasze, a dziś od razu to Państwu powiem, mocno gitarowe spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam bardzo serdecznie. Pat Metheny na początek z płyty, chyba tej jednej z mniej znanych płyt artysty, bo to przecież jeszcze lata 70. New Chautauqua, taki ma tytuł cała płyta i tak również od tytułowej kompozycji się rozpoczyna. Album nagrywany dokładnie 40 lat temu, w sierpniu 1978 roku w Oslo, wyprodukowany przez Manfreda Eichera. Pat na gitarach przeróżnych, nawet na takiej 15-strunowej gitarze również, także na basie, na gitarze akustycznej. Solowa płyta przecież skrząca się tyloma barwami i nastrojami. Jeszcze dwie kompozycje Pata, bo przecież skoro jutro jego urodziny, to jego muzyki w trójce zabraknąć i dziś w audycji Mało Obiektywnie nie może. Thank you. solowa płyta Pata Metheny z 1979 roku. Wydana w kwietniu, nagrywana w sierpniu poprzedniego 1978 roku, a więc 40 lat temu. W Oslo, wyprodukowana przez Manfreda Eichera, co niechybnie oznacza, że wydana przez ECM. I tak było. Pat Metheny jutro obchodzi urodziny, tak jak mówiłem na początku naszego spotkania, gitarzystów. Dziś przynajmniej dwóch ważnych, na dodatek obchodzących urodziny wspólnie właśnie jutro, 12 sierpnia, będzie dzisiaj nam grało. Ale nie tylko ich płyty, bo teraz po raz pierwszy i dziś na pewno nie po raz ostatni wybieramy się na koncert. Still for a second while I try and try to pin your flowers on the la la la la. Can you carry my drink? I have everything else. I can tie my tie all by myself. I'm getting tired, I'm forgetting why. Oh, we're so disarming, darling. Everything we did believe is diving, diving, diving, diving on that me. Tired and wired, ruined too easy. Sleep in our clothes and wait for winter to leave. Hold ourselves together with our arms around the stereo for hours. La la la la la la la. While it sings to itself or whatever it does, when it sings to itself of its long lost loves, I'm getting tired, I'm forgetting why. Tired and wired, ruined too easy. Sleep in our clothes and wait for winter to be. From the hill on a different day, just like this one. We'll stay inside till somebody finds us. Do whatever the TV tells us. Stay inside our rosy-minded fuzz for days. We'll stay inside till somebody finds us. Do whatever the TV tells us. That our rosy mind is fun. So worry not, all things are well. We'll be alright. We have our books and perfume. Stay inside till somebody finds us. Do whatever the TV tells us. Stay inside our. We expected something, something better than before. We expected something more. Do you really think you can just put it in a safe behind a painting, lock it up and leave? Do you really think you can just put it in a safe behind a painting, lock it up and leave. Walk away now, and you're gonna start a war. I'll get funny again. Walk away now, and you're gonna start a war. We expected something, something better than before. We expected something more. You were always weird, but I never had to hold you by the edges like I do now. You were always weird, but I never had to hold you by the edges like I do now. Walk away now, and you're gonna start a war. Whatever went away, I'll get it over and then I'll get money, I'll get funny again. Whatever went away, I'll get money, I'll get funny again. Walk away now, and you're gonna start a war. Ależ dawno ich nie było o tej porze. The National wracają na dobre, chyba do audycji mało obiektywnie, taką mam nadzieję, koncertową płytą, albumem nagranym z okazji dziesięciolecia albumu Boxer 9 listopada 2017 roku. Nawet miejsce sobie znaleźli odpowiednio nazwane. Forest National. Tak się nazywa ta sala w Brukseli. No i tam właśnie 9 listopada zagrali cały album. Nagrali, wydali najpierw na płycie winylowej z okazji Record Store Day, a jakiś czas temu także i ten koncert pojawił się na płycie kompaktowej. I dziś koncertowo The National w Trójce. Raz jeszcze, a nawet razy dwa. Just started from the very beginning of the record. You don't talk about reasons why you don't want to talk about reasons why you don't want to talk. Now that you got everybody you consider sharp, all alone, all together in the dark. Leave it all up in the air. Leave it all up in the air. Leave it all up in the air. Ada put the sounds of your house in the sun. Try to be speechless for a minute. If you think you're gonna faint, go out in the hallway. Let them all have your neck. Eat either don't stay in the lake too long. It lives alone and it barely knows you. It'll have a nervous breakdown and fall into a thousand pieces around you. Stand inside an empty tuxedo with grapes in my mouth, waiting for Ada. Ada, hold on to yourself by the sleeves. I think everything counts a little more than we think. Leave it all up in the air. Leave it all up in the air. Leave it all up in the air. Ada, Ada, Ada, Ada, I can hear the sound of your laugh through the wall. Ada, don't talk about reasons why you don't want to talk about reasons why you don't want to talk. Now that you got everybody you consider sharp, all alone, all together in the dark. Leave it all up in the air. Leave it all up in the air. Leave it all up in the air. Ada, Ada, Ada, Ada, I can hear the sound of your laugh through the wall. Ada, Ada, Ada, Ada, I've been hoping you know your way, you're right. Start telling you all the backstory to all these songs, and I don't remember most of the backstory, so I'll make it up. This song, actually, no, I'm not going to say anything about it. It's called Gospel. I'm not going to ruin this one. Two armfuls of magazines for you. I'll bring them over. So hang your holiday rainbow lights in the garden. Hang your holiday rainbow lights in the garden. And I'll bring a nice icy drink to you. Let me come over, I can waste your time. I'm bored. Invite me to the war every night of the summer. And we'll play G.I. Blood, G.I. Blood. We'll stand by the pool, we'll throw out a golden arm. Darling, can you tie my string? Killers are calling on me. My angel face is falling. feathers are falling on my feet. Darling, can you tie my string? Killers are calling on me. Stay near your television. Set it up outside and hang your holiday rainbow lights in the garden. Hang your holiday rainbow lights in the garden. And I'll bring a nice icy drink to you. Let me come over, I can't waste your time. I'm bored. Invite me to the war every night of the summer. And we'll play G.I. Blood, G.I. Blood. We'll stand by the pool and throw out our golden arms. Darling, can you tie my string? Killers are calling on me. My angel face is falling. Feathers are falling on my feet. My angel face is falling. Feathers are falling on my feet. Darling, can you tie my string? Killers are calling on me. Darling, can you tie my string? Killers are calling on me. Album The Boxer na dziesięciolecie zagrany na żywo w Brukseli w listopadzie 2017 roku. Zespół The National z koncertowej płyty dziś w audycji mało obiektywnie, bo to dzisiaj takie nasze spotkanie sierpniowe i od razu dodam przedurlopowe, bowiem na jakiś czas się pożegnamy. Myślę, że jeszcze w sierpniu znowu usłyszymy się na antenie Trójki, ale urlop też jest potrzebny. Przede mną kolejna płyta mało obiektywna, rzecz jasna. Próbowałem umówić się z artystą na rozmowę. Tym razem się nie udało, ale wiem, że pod koniec sierpnia będzie znów taka możliwość. Zatem mam nadzieję, że we wrześniu także usłyszą Państwo, co ma do powiedzenia o swojej nowej płycie. Sebastian Zawadzki. Thank you. Norn to wymarły język. Może sugerować charakter mojej muzyki, który jest po trosze niszowy, po trosze sięgający daleko wstecz po inspirację, a jednocześnie ponadczasowy, tak jak elementy wymarłego języka Norn dominują we współczesnych językach skandynawskich. Zmieniają się szczegóły, ale w głębi pozostają takie same. Rozwój historii muzyki można porównać do ewolucji języków. Czerpią inspirację od siebie nawzajem nieustannie. Tak o swoim nowym albumie zatytułowanym właśnie tak, Norn, pisze Sebastian Zawadzki. Mieszkający w Stanach Zjednoczonych młody polski kompozytor, pianista. Tak jak Państwo słyszą, na tej płycie towarzyszy mu także kwartet smyczkowy Budapest Art Quartet. Tak się nazywa ten zespół. Sebastian Zawadzki gra na fortepianie. Lost in Words to kompozycja, która przed chwilą zabrzmiała na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie. Jeszcze dwie przed nami, Hietlandii i Uror. Jak czytamy dalej, niektóre elementy tego języka, języka Norn, zbliżone są do duńskiego, ale nie są na tyle bliskie, abym był w stanie zrozumieć język Norn, jak mówi Sebastian Zawadzki. Języki skandynawskie, jak i same kultury skandynawskie już od dawna stanowią moją pasję i postanowiłem wyrazić to w mojej muzyce. Stąd takie, a nie inne brzmienie tej płyty. Sebastian Zawadzki z najnowszego albumu. Sebastian Zawadzki. Jego nowa płyta zatytułowana Norn właśnie tak się kończy. Mam nadzieję na to spotkanie już chyba wrześniowe z Sebastianem, kiedy znowu będzie pewnie na chwilę w Polsce, bo to tak się wszystko poukładało, że skończył Rhythmic Music Conservatory w Kopenhadze, Akademię Muzyczną w Krakowie oraz ASCAP, chyba tak to powinno się wymówić, albo ASCAP, jak kto woli, Film Scoring Workshop z Richardem Bellisem w Los Angeles w 2016 roku. Zatem do Polski wraca tylko na kilka dni, no i mam nadzieję, że w najbliższym czasie znajdzie też moment dla słuchaczy Trójki. Mało obiektywnie Państwu tę płytę polecam, bez dwóch zdań. Norn, Sebastian Zawadzki i Budapest Art Quartet, to też warto podkreślić. A skoro jesteśmy już przy takich nastrojach, przy takiej muzyce w audycji Mało obiektywnie, to nie może zabraknąć także i nowej płyty Krzysztofa Lęczowskiego.